takie jest życie. Bro, zero szans na wybicie. Takie jest życie. Zero szans na wybicie. Takie jest życie. Bro, zero szans na wybicie. Takie jest życie. Zero szans na wybicie. Zasada jest prosta, wszystko się zmienia. Czasu nie zatrzymasz, to droga przeznaczenia. Myślisz o tym, co jutro się stanie i wydarzy. Jaki punkt na życiu twym zaważy? Czy dobrze, czy źle, robisz swoje, postępujesz. Chcesz, by było lepiej i jak chcesz, to zrozumiesz. To proste, chcesz lepszego, a zmieniasz na ostre. Zastanawiasz się, co ma sens i znaczenie. Jak następny dzień pokazuje swe pragnienie. W głowie przemyślenie o zwykłej codzienności. Związać koniec z końcem i dobierz do całości. Codzienny schemat i uliczne doświadczenie. Skromny wyraz twarzy, a w potrzebie uniesienie. Skromny wyraz twarzy, a w potrzebie uniesienie. To nie złudzenie, nowy cel jest obrany. Staram się realizować swoje plany. Wszystko się zmienia, jak nasze przemyślenia. Wieku wszystko się zmienia, jak nasze przemyślenia. Naprawdę wszystko się zmienia, jak nasze przemyślenia. No bo zmienia się, zmienia, jak nasze przemyślenia. Wieku wszystko się zmienia, jak nasze przemyślenia. Naprawdę wszystko się zmienia, jak nasze przemyślenia. Przecież wszystko się zmienia, jak nasze przemyślenia. No bo zmienia się, zmienia, jak nasze przemyślenia. Myślę więc tworzę, tworzę więc jestem. Widzę o składzie, udzielam się tekstem. Mikrofon w ręce, mówię coraz więcej. To moje zadanie, jak każdego MC. Mój umysł, hip-hop, kultura przepełnia. Jak księżyc zapełnia, marzenia spełnia. Czasem zaświeci słońce, a czasem ciemnia. Nigdy nie wygra ten zawodnik, który ściemnia. Wypełniam przecież senne pragnienia o kobiecie. A podobnie myśli wiele głów na całym świecie. Nie artykuł w gazecie, ale odejście od szarości. DZ spisuje słowa w rzeczywistości. W istocie, dla mnie ideo i po kłopocie. Bo mowa jest srebrem, a milczenia ja nie liczę w złocie. Moi kolesie, każdy z nas trzyma stery. Mikrofon w ręce, u lokalnej atmosfery. Wszystko się zmienia, jak nasze przemyślenia. Wieku wszystko się zmienia, jak nasze przemyślenia. Naprawdę wszystko się zmienia, jak nasze przemyślenia. No bo zmienia się, zmienia, jak nasze przemyślenia. Wieku wszystko się zmienia, jak nasze przemyślenia. Naprawdę wszystko się zmienia, jak nasze przemyślenia. No przecież wszystko się zmienia, jak nasze przemyślenia. No bo zmienia się, zmienia, jak nasze przemyślenia. Dzień jak każdy inny, szli cały czas do przodu, żeby mieć trochę forsy i nie czuć tego powodu, żeby jakoś się żyło. Trochę było lżej, zawsze nadzieję w sobie miej. Chcesz nieźle zarobić, po ulicy jakoś chodzić. Myślisz co zrobić, żeby życie osłodzić. Wypłynąć na powierzchnię realnego świata. Starasz się jak możesz, ale o swoje spłata. Myślę o życiu, o rodzinie, o nauce. O składzie, o pracy, przyjaciołach i muzyce. Myślę o wielu rzeczach, innych jeszcze. W żadnym tekście wszystkich nie pomieszczę. Nie mogę zapominać o życiu z Bogiem. On dał mi siłę i wytyczył drogę. W moim mózgu hip-hop, w moim sercu ogień. Taki jest mój cel, więcej nie